यूं भी कभी कभी तो नजारा करेंगे हम, चेहरे से आके पर्दा उतारा करेंगे हम। पर्दा उतर गया जो रुखे महताब से, उमड़ी हुई घटा को पुकारा करेंगे। ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी, ओ ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी, कितनी शर्मीली ओ कितनी शर्मीली, दुल्हन है हमारी ये जो चिलमन है। ये जो आंचल है शिकवा है हमारा, क्यों छुपाता है चेहरा ये तुम्हारा, अरे ये जो चिलमन है जो गैसु है बादल है कसम से, कैसे बिखरे हैं गालों पे सनम के, ओ ये जो चिलमन है। हाँ धड़कने लगा, हाँ भड़कने लगा, दम अटकने लगा, ये जो धड़कन है दुश्मन है हमारी, कैसे दिल संभले उलझन है हमारी, चिलमन है दुश्मन है।